عمل معامله بو کی داړم بنه دلیل عقلی ده. افرئتم خبر را کیتا سماتا دا خطاب دے اغا خلق لچ سوک قیامت نمانی دوبارہ جوندن نمانی. افرئتم خبر را کیتا سماتا ما دا غصبارک تم نون چتاسو کم منی اڑوئی پرحمنو کے انتم تخلقونہو آیا تاسو پیدا کون کی ددین انسان لرا او پدغا نطفہ کی کم انقلابات چرا دی چی نطفوی بیا مزغشی او بیا رورو دا اغین اللہ رب العزت انسان جوڑی. آیا تاسو پیدا کون کی دی انسان لرا ام نحن الخالقون یا کمونگ پیدا کون کی. نو کل چیز پا ابتدا کی پدی ترتیب پا پیدا کول قادر او دا زما دا سی قدرت تے چی اے کافر و تاسم داغی مشاہدہ کوئی او دا مشاہدات و نسوک انکار نشی کولے. نو کل چیز ابتدا کی پاول کی دے انسان پا پیدا کول قادر نو دوبارہ پیدا کول ما تسگران دی. نحن قدرنا منگا اندازہ کڑے دے مقرر کڑے مدے بینکم الموتا ستاسو پا منس کے مرگ مرگ ملی کلے دچا عمر مختصر دے دچا درمیانہ دے دچا ڈیر دے بچا بانے پزوانے ورکوالی کی مرگ راشی چا بانے داغین لگو اگد عمر بھی مرگ راشی او سوک ڈیر زیاد عمر تورسی. نحن قدرنا منگا اندازہ کڑے دے منگا مقرر کڑے دے بینکم الموت استاسو پا منس کے مرگ مرگ ملی کلے فنا ملی کلے وما نحن علی منگا بمسبوقین عاجزا او مغلوب او کمزوری منگ دی خبرنا عاجز نی مسبوق آغا چالوئی جی پاغ غلبوشی وما نحن نیمونگا بمسبوقین مغلوب و کمزور و عاجز علا ان نبدل امثالکم دا چه بدل کی براولو امثالکم ستاسو غنتے ستاسو پا مصر وننشئکم او پیداب کتاسو فی ما پا حغ شکلنو کی لا تعلمون جتاسو نکوئے گئے دا رب العالمین خپل یو قدرت کامل ذکر کو. هر انسان تاو خاص کر اغا کافر و مشرک تے دعوت ور کو چی تا دوبارہ جوندن نمانے نو تا دا خپل پیدائش پا اولنی زل کی سو چکا کہ اللہ تا پا کم قدرت کامل سر پیدا کی بیاو گورا مرگ در للی کلے نا پا خپل اخوا خراغلے نا دی پا خپل اخوا مرگ رے نو دام ستا پا خوخن کی جتوی زب دوبارہ جوندے نشم نا پا خپل خوخ ابتدا کی راغلے وی نا دی مرگ دخپل مرزی او دخوخ مطابق دے نو دوبارہ پیدائش بدیم دخپل خوخی او دمرزی مطابق دے. علان نبدل امثالکم دایات علماء تفسیر مختلف توجیحات کری اللہ وی وما نحنو بمسبوقین نیومنگا عاجز او مغلوب او کمزوری علا ان نبدل امثالکم دا چه بدل کے براولو مثل ستاسو اللہ و عزت پدی قادرم چه تاب دی دنیا نبوزم او ستا پا زیب نور بات کم نو زک ستا پا بوتلو دبل پر آوستو قادرم نو دا سی پا دوبارہ پیدا کولو مقادرم تاسو گر دی دنیا بانے سمر امتو نتیر ری اللہ یو ختم کی بل راولی بل ختم کی بل راولی نو علا ان نبدل امثالکم یوم آنا دارا چتاسو حلاک کم اوستاسو پزے پدی دنیا کی نور آباد کم زپدی خبر قادر ددین از کمزور نیم ددین عاجز نیم اگر چتاسو نزان دیر قوت و طاقت و لخکاری لیکن اللہ و اید پخانی قومن و مثالون تو گو رئی ما بسنگ دنیا تی ازگار کا داغی پزے بمنور راوست یو معنا دا آیات کریمی داو وما نحن نی منگ بمسبوقین عاجز مغلوب و کمزوری علا ان نبدل امثالکم دا چ بدل کی براول منگ امثالکم استاسون دی نیو د تبدیل دا خبر وا چ اللہ وسو کی دا موجوده بگوزی او د دې پزیبان بنور راولی دا موجوده بگوزی او د دې پزیبان نور براولی نیو معنا دا وا على ان نذهبكم وناتي مكانكم اشباحكم من الخلق تاسو بوزم او تاسو پزې نور راولم تاسو بوزم او تاسو پزې باندې نور راولم زپدی خبر باندې الله وای قادر زپدی خبر الله وای قادرم چې تاسو بوزم او تاسو پزې باندې الله رب العزت وای نور راولم او دا معنا مو دا معنام علماء کرامو کڑے ون علا ان نبدل امثالکم بدل کی راولو منگا امثالکم یعنی من ستاسو پمنس کے مرگ مقرر کڑے او تاسو بوزو تاسو نپس تاسو دا جنس ننور راولو نمون پدی خبر کی کمزوری نیو وننشئکم فی ما لا تعلمون او پیدا کو تاسو پاغ شکلنو کی چتا سو پوئے گئی نا تو خود دی خبر نے انکار کے جما وہ دوبارہ انسان میں انسان بمی پیدا نکی زپدیم قادرم چتے انسان مڑشی او دوبارہ دی د خنزیر او د شادوگان او شکل کرا پور تک زکہ د جنس نہ خلاف جنس جوڑول د انسان د عقل مطابق گران دی او د جنس نہ جنس جوڑول اغه د انسان د عقل مطابق آسان دی اللہ و عزت پدی قادر مونن شی اکم او چی پیدا کم انگا تاسو فی ما پاغ شکلنو کی لا تعلمون چی تاسو پاغی پوئی گئی نا حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی یعنی اللہ و نجعلکم قردتا و خنازیر کما فعلنا بی اقوام قبلکم مندرنا بزوگان شادوگان و خنجران جوڑکو لکا سرنگ چی تاسو نمخ کی قومن سرمونگا کرو اور اعمال و اعتبار مو د قبرن مختلف شکلنو کی راپور تک لکسر انگدا سی بکی گی اللہ رب العزت پدی قادر دے چے مومن مسلمان د قبر ند تک سپین مخ پر شکل کے براپور تکی او کافر بد تک تور شکل او مخ پر شکل کے راپور تکی وما نحن نیمنگا بمسبوقین کمزوری علی ان نبدل امثالکم چه بدل کی راول استاسو پزیبان استاسو غنتے ونن شئکم او پیدا کتاسو فی ما پاغ شکلنو کی لا تعلمون چه تاسو پاغی پوئی گئینا نمونگ دا مومن اگرزو سپین مخوالا او دا کافر مختور کو تور مخوالے اگرزو تور مخوالے اگرزو ولقد علمتم النشأة الاولى او بے شک تاسو پی جندلے دے پیدائش رم بنے زکما پیدا کئی دو نطفینا نطفینا علقوا دا لکینا پس مزغوا بیا پاغ غخ کی اڈوکی می جوڑ کریو او سم انشأناہو خلقا آخر ولقد علمتم النشأة الاولى بے شک پی جنئی تاسو پیدائش رم بنے تاسو رم بنے پیدائش پی جنئی دڑمبنی پیدائش ندا دی انسان توی تو گورا تو رمبے سنگ پیدا ہوئی یا وی تو گورا آدم علیہ السلام اللہ سنگ پیدا ہوئی احادیث و کراغلی کہ اللہ رب العزت دا آدم علیہ السلام دا پیدائش ارادو کا ترمیزی شریف حدیث تے نو فرشتے رولے گلاو دا زمکی دا تمام مخنے خار را ہونڈک پاغے کے نرم آوا سخت آوا سپین آوا تور آوا دا غطول از مکی دا مخنک مخار چراغنڈو آغین آدم علیہ السلام پیدا نو ایتو سوچو کا ابتدا کہ ما آدم علیہ السلام دا نش نشتکو دا خارنمی پیدا کو دا یوشی اول پیدا کول دا انسان دا اقل و دا فهم مطابق گرانوی دوبارہ خود یوشی پا جوڑو لبیا عرصو قاتل لی نالا وی ما بانی دا دوبارہ پیدا کول سگران لی خدا خود کافر دا خبری زوتا یہ دا ذہن ندا خبری استی بلکہ دا مسلمانان و دا بچو دا سکول پا کتابونو کی لی کلی چی دا انسان پا ابتدا کے شاد ہو گیا اور رو دا بیزوگی نا دا ترقی کولن انسان دا جوڑ شدہ دا سریحی کفر خبر آ رہا لیکن مسلمانان دا نه وای چې زمونږ د بچو د سکول له کتابونو دا خبرې وځي او بازه چې د اسلام د اصول او قوانینو نه ناخبرې ناپدی طریقې د دهریت لارې طرف ته لاړ شي د دهریت د لارې طرف ته لاړ شي ولقد علمتم النشأة الاولى بیشک پیجنئ تاسو پیدائش لومبنه فلولا تذکرون نو اولی تاسو نصیحت ناخلی دا یو دلیل عقلی الله ذکر کو د قیامت دراتلو لپاره اوس یو بل دلیل عقلی ذکر کای چې هغه د مشاهدات نه ده قران پاک هغه دلائل عقلی ذکر کای چې هغه ته مسلمات وای یو کافر مشرک او د حریم د هغه د منلو نه انکار نشي کولای افرئتم ما تحرسون خبر را کای ما ته دا سبارک چې تاسو کوم کاروند کوی پزمکا کی تخمنو لئی نگور دا تخم نستل ستا کار دے زمکا آڑول ستا کار دے لیکن دی دانی نا بوٹی زرغنول دچا کار دے او تا چکم دانی او تخمون پا دی زمکا کی نستی ناغس خان شی او اغا خاوری شی دس خان کی دو نا پستی دا بوٹی سوک رو باز دا دا دانی سخان کی دل دا غیو نا غٹ غٹ بوٹی راوتل او تا دانا یو کرلی او دا غیر دم رغت بوٹے جوڑ شی چی پسونو دانی بھی پائے گی پسونو میوی بھی پائے گی نو یو ذات کدیوی دانی نا پزرگونو دانو جوڑولو قادر رہ نو تا چی دے خبر کی خاوری کی نو تا دوبارہ گنے پیدا کولنی شی دا ہر موسم پہ اعتبار مختلف فصلو نا کرل او اغا دانو سانکی دل او بیارا ختن دا دباز باد الموت دلیل بھی زکر دا کافر و غٹ اشکال داو چې دا مړ خاور سره خاوري شي نو دې بسوک د خاور نه جدا کړي الله وې دي دانو لوګو رکن زنې دانې ګورې دا سيدي چې هغه په دې زمکه کې ښکاری نه او باران چوشي د موسم مطابق ګټي روز نو تعالی خو ښکاری دی نه لیکن غزات چې موسم راغې د یو فصل د یو غیا د یو ګټي د زرغونې دو نو هغه ګټي را زرغون کو نو دا دانې زرغونې دل داغې نه قسمه قسم سي زنا داد رب العالمین د قدرت صد علامه دا اگر از مکا یو دا او با یو دی لیکن اگر کم ذات تے چی دیوی از مکی او یو کسم او بونا مختلف سیزون رو باسی مختلف سیزون رو باسی او تا خدا نا یو کر لیوا نو دا غین اللہ رب العزت وو وگی رویستل یو یو وگی کی سلسل دانی وی دی یو نا پس او سو جوڑولو اللہ قادر رے افر ایتم ما تحرسون خبر را کئی داغ سبارکی چتا سکم کروند کوئی اانتم تزرعونہو آیا تاسو زرغنوئی دا بوٹی ام نحن الزارعون یا کمونگیو دیلر زرغنوئن کی اللہ وئی که تمام انسانان تمام پیریان تمام اولیاء تمام بزرگان راجم کی نو یو بوٹی بزرغن کی ما کان لکم انتم بتو شجرہا د شلم پارے پاول مخ کی اللہ ویلی تمام انسانان تمام پیریان تمام ملائک تمام مخلوق کرا جمشی یو بوٹے اغزر غنو لے رش اانتم تزرعونہو آیا تاسو زرغنون کی ایدی لرا ام نحن الزارعون یا کمونگ زرغنون کی دا دی زرغنون والا اللہ وی سوک دے نو چی مونگ دا دی پا زرغنون قادر یو اگر چستا آغا کر لشیوی دانی سخاشیوی او دس خا دانی نمو بوٹے زرغن کو او بیا پاغی کی قسما قسم میوی دانی مرویس دی نو داد دی خبری دلیل ننے چیز با مڑی جوندی کم لو نشا او کزمونگا خوخشوی لجعلناہو خطوامن نوبا گرزو مونگا دغی فصلونو لر خطوامن زرے زرے خطوام اگی تو ایچی او فصلو چی دروڑے دو وجنا او دو چوالی دو وجه ناغلک دو بوسو زری زریش اللہ و ایز پدیم قادره چه دا زری زری و گرزم گلی پی رولیگم او چه کب لو نشاو کزمونگ خوخشی لجعلناهو نخامخا گرزول بوی مونگ دا فصل حطوامن زری زری او اللہ ما ابن جزی رحم اللہ تسیل القرآن کی امان دام کری اللہ و ایز پدی قادرم چی تش بوس با پا کی جوڑ کم او پاغے کی برزق نی لکه ځنې اوقاتو کې الله غنمو کې نو په غنمو کې تشبوس وی خو پکې د غنمو دانې نه الله عز قدیم قادر زپدی قادرم چې دیو دانې نو وسو دانې جوړول شم په زورګونه نو پدیم قادرم چې تا غنمو کرل او تشبوس تیوشي او باغې کې د سرا اډو غنمو نشي نو حتوا مندی ته وی چې تشبوس پکې وی تش واخ پکې وی باغې کې دانې ونشي لو نشاء لجعلناه حطاما کزمونګه خخش نو خامخ او بغرزو دی لره حطاما حطاما زری زری موږ ماشومان یو ځل واقعا وکړه الله رب العزت خپل قدرت خای ابتدائی دور نو موږ په یو سړی ډیر خ غنم شلو نو تعالی الله درمان فضل کړی سکال خو خ غنم یا غوی دا زما جیب کړی کړه باز سړی د مال د وجن غرور کې راشه کله چې وروګو موسم راغی نو هغه کی چاوګه بوري جوړه دا سیری غونته به وي کی دانه باندې پکې نه وي بیا ور خلکو غجیب د څه شو جتاوي دا زما جیب کله سړی د مال د دولت او د اقتدار په نشه کې راشي بیا ګړی وړی د دهریت خبرې شروع نو دا الله حلیم دی دا دارالعمل نه دارالجزا نه ده خو کله خلکو له خپل قدرت وخی نو هغه کی د دانو په ځای باندې سو تورواله او خلک به تماشې دراتل نگورا زن اوقاتو کی سڑے اللہ دنیا کی شرمندم کی و عذابم پیراش اللہ و ایلو نشاو کزمونگا خوخشوے وے لجعلناہو خام خانو گرزول بم ویدا حتوامن زری زری تش بس بوے او رزق و دانے با پکنوے فزولتم نو گرزی دلی بو ایتاسو تفکہون تفکہون گڑے مانا گانے علماء کڑی تعجب بمکولے چرمو حضور خواری کڑی و آدور پیسی مو لگولی وی او دا فصل بزی تش بوس او دل دل و آخمونگ تا ملاو شن تفکہون مانا تا تعجبون یا با تعجب کوئی او تفکہون دا مانا موا چه تاسو با بیاخ پیمان اے او تفکہون دیتا موی تحزنون فزولتم تفکہون نو گرزی دلی بوی تاسو خبکان کون کی او تاسو بو انا لمغرمونا بے شک من خخام خاتاوانی کڑے شو یعنی ہلاک کڑے شو مغرمون وئی غرام اصل کی تاوان تو وئی او کل دا سی تاوانو شی چی سڑے دا تاوان دا وجن ہلاکت کی واقع شی نو دا مغرمون مانا دا ہلاکت و انا لمغرمون بے شک خام خامنگا خو ہلاک کڑے شو بل نحنو محرومون بلکی منگا دا رزق نا محروم کڑے شو منگا دیر بد نصیب وئی بل نحنو محرومون بلکہ مونگا محروم کرے شو اللہ پدی قادر دے ورکولے مشین یو شیخ استے مشین لکہ قرآن کے رسو واقعارا روانا دا یو کم دیر شم پارا کی یو نیک سڑے ہو ناغچ بد باغ میوی شکول یو غٹ باغ ہو قرآن شریف کی اللہ یو کم دیر شم پارا کی وئی ناغب کلی کی اعلانو کو فقیرانو مسکنانو لچے سبا راشے زبد باغ میوی شکو او په خاط باندې زمیدارو دا طریقه بوا چې کور ته به ال شیرا دن نقولو چې زکات به دی وس اوس نیک نه نیک سره هغه چې کور ته زنانو نه دی نه بیاو باس نو زموار به په قبر کې دی زکات دی کور مشر دی او زنانو سره کار دی چاته زکات وبس نو هغه په میوی په پټی کې به زکات استو نو چې کله هغه وفات شو نو بچی را لول وی زمونږ والد سیب ډیر ساده دغه اللہ رب العزت دے ارادو مطابق فیصلے کے دے ارادو مطابق فیصلے کے لکن آزی مولانا روم رحم اللہ ذکر کری چی او بادشاہ او ازل پا سفر ہوتے دے ارادو دنیتون مطابق دے برا نفیصلے رازی نو دیر تکیشو لخکر تلارو ناسا پی جوی کتن دانارو پا او باغ ورغے نا دا باغ مالیوی چی ردا خوشک مسافر دے او دو علوی تکیشو اغور تزر زلی و انار نشون کو یو گلاس چڑک شو دبانی دیر مزیدارو لگی دوی بلم رو شکونو دزر کیو جو گرو دور غٹ باغ دے او دی مانی لامونگا ٹکس ندے لگولی دا دمر غٹ باغ دے دا خو دا وزیر پا نوٹس کراولم چپا دی ٹکسو لگ دے نو اغلی بل رو شکو اغا چپل انار رو شکولو نچوڑی کو نیم گلاس مڈک نشو دا دی علوی دا سنگ دے دا خو آغا انارو مخ کی یو گلاس ڈک پوستی نیمم ڈک نشو ولی بیارا دا باغ دے حکی دے شی دا ملک دا بادشاہ دا وقت په زړه کې سر نیت کې سره خرابواله راغله ادا سي پیجنې چې دا څوک نو د زر زر وې توبه وېستو د خپل ظالمانه فیصله نزد کې ټکسونه خلک په کافرو لګې د حضرت عیسی علیه السلام بارک راغلی نن موږ د مسلم شریف کې حدیث کې تیر شو چې کلا غراشی دا ټکسونه به ختم کی دا خو په کافرو لګې ده نن د دې مسلمانانو سره ظالمان حکمرانان د کافر غونته معاملې کوي خو د بیا ماغه وخت عیسی علیه السلام درا کوزیدو یو کارنامه بسی و یضع الجزیه ټکسونه مکسونه به ختم کی نو دی بادشاہ زده کی توبه وست چې بیا غدره منار رو شو کول بیا تی هغه شان ګلاس شو نو الله د نیت او دغه مطابق فیصله کوي د نیت مطابق فیصله کی دای چې غباغ ته ورتلل نو یو بلته مو خلار غلطه کا غباغ خونیشتا به چې سوچ وکونو لا راغه د شپې عذاب راغله او غباغ لکه دی رو پشان سوزول الله وای که زمونږه خوخشی نو دا فصلونا او مال او دولت چې مدر کړي دا زری زریم ګرځولې شو او بیا بتا سوای انا لمغرمون بشک مون خخامخه هلاک کړي شو بل نحن محرومون بلکی مونږه د رزق نه محروم کړي شو بلکی مونږه د رزق نه محروم کړي شو دا دریم دلیل عقلی الله ذکر کړي الله رب العزت وای اے هغه کافر چې تاسو وای دوباره مړی بجوندی نشي او څوک به ژوندی کی تاسو دی وبو ته کتلی نی چې مونږه غوبو چتی کو د هواګانو په ذری وریز راولو او به د وریز نه نازلو نو دا د وریز نه وب تاسو نازلو وای ک مونږه را نازلو افر ایتم الماء الذی خبر را ترا کای دو بو بارکی الذی هاغوب تشربون چې تاسو اس کای انتم انزلتموه آیا تاسو دا اوبرا نازلی کړی دی من المزن د وریزنا دا د مزنتون جمع وا اغه سپینو سپینو وریزو ته المزن وای انتم انزلتموه من المزن آیا تاسو دا اوبرا نازلی کړی دی د وریزنا ام نحن المنزلون یا کومګ د دیرا نازلون کیو لو نشاء که زمونګ خو خشه وې جعلناه اجاجن نو مونږ به ګرځولې وې دا او به تروی او ترخی تا چې سکلی نو تروی به وي سختې مالګینی به وي نو چې کله الله وای ما خوږې ګرځولي هغه تریووالې مې تل لرکړې فلولا تشکرون نو تاسو اولې شکر نه ادا کوي بعض مفسرین لیکلي چې څومره اوبه دي نو دا مالګینی وي او رب العالمین د باران په ذری دی او بو کسو کی هغه مالګینوالې تل لرکړي او د باران په ذری صفا کی هغه نه کله ګوره د باران په ذری باران د واورې په شکل کې را نازلېږي کله د ګلې کله د ساسکو په شکل کې نو دا غې نه خواږه سیندونه جوړ شوي دا غې نه خوږې چینی جوړې شوي دا غې نه کویان جوړ شوي الله وای دا اوبه ما خوږې کړي او کما د دې د خوږوالي انتظام نه وې کړي نو تاسو کې څوک دي چې دې خوږې کړي دیو جنارو حلمانی ذکر کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې اوبه بس کړي نو نورې دعاګانې مراغلي خدا دعا به ام کولا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی او بچ بسکلے نو نور دعاگان بے کول خدا بے موی الحمدللہ اللذی سقانا عذبا فراتا برحمته ولم یجعله ملحا نجاجا بزنوبنا حمدون دیا غزات لرا چی ویس کول پا منگا بانے او بخوا گی چی تند پی ماتی گی پخپل رحم سرا او نی دی گرزولی دا مالگینی او ترویز منگ دا گناہونو دا وجنو زمون د گناهونو او د بد اعمالو د وجن دا او به تروی ندی ګرځولی بلکې په خپل رحم او کرم خوږی ګرځولی لو نشا او که زمون خو خشوي لجعل جعلناه جاجن نو ګرځولې به مونږ دا او جاجن تروی فلولا تشکرون نو لتاسو د الله د نعمتونو شکر نه ادا کوي بیا سر نه ګورئ افرائیتم ما تمنون خبر را کیتا سماتا داغ سبارکی چتا سکم منی اڑوئی پرہیمنو کی انتم تخلقونہو آیا تاسو ددین پیدا کون کیئی انسان لرا ام نحن الخالقون یا کمنگ پیدا کون کیو نحنو منگا قدرنا اندازہ کڑے مدے مقرر کڑے مدے بینکم الموتا استاسو پمنس کے مرگ د چا عمر ملک لیکلې د چا ډېر وما نحنو بمسبوقین او نیو مونگا کمزوری او عاجز علا انو بدل امثالکم دا چی بدل کراولو امثالکم ستاسو غنتی تاسو بوزو ختم مکو او حلاکت او تباہی در بان راولو او ستاسو پزے دیز مکا کی نور جان نشین جوڑکو وننشئکم او پیدا کو تاسو فی ما لا تعلمون پاغ شکلونو کې چې تاسو په پوهیږئ نه ولقد علمتم النشأة الاولى بشک په جنې تاسو پیدائش لمنه چې پاول زل کې ما څنګه پیدا کړی وای فلولا تذکرون نو لتاسو نصیحت نه قبل وای افرئتم خبر را کئ تاسو ما تمالا سبارکی تحرسون چتا سکم کروندې کوي ا انتم تزرعونه آیا تاسو زرغون وای دی لرا ام نحنو الزارعون یا کومغا زرغون اونکیو لو نشا او کچری خو خشو زمونغا لجعلناه نخام خاگر ظلب مودا فصل حطواما زری زری یا حطواما تس گس بغیر دانونا فزولتم تفکهون نگرزی دلی وی بتاسو چی تاسو بتعجب کولو یا فزولتم تفکهون گرزی دلی بوی تاسو خپیمانا یا فزولتم تفکهون گرزی دلی بوی تاسو چی خبکان بمکولو او تاسو بوی انا لمغرمون بیشک مون خو خامخا حلاک کریشو بل نحنو بلکی مونگا محرومون درزک نمحروم کریشو افرائیتم الماء الذی خبر را کئی پا باردو بو حاغا کی تشربون چی تاسو اس کئی انتم انزلتموہو آیا تاسو دا اوبرا نازلی کړی دی من المزنی دا غسپینو وریزنا ام نحن المنزلون یا کمونگ یدیو بولر نازلون کی لو نشاو کزمونگ خخشوے جعلناہو جاجن گرزول بوے مونگ داو بتروی او ترخی او سخت مالگینی فلو لا تشکرون نو لتا سود الله د نعمتونو شکر نادا کوي لایل عقلیا الله رب العزت بیانون د فار د اسباد د قیامت لمنه دلیل عقلی دا او جلا انسان توي د خپل پیدائش د ابتدا بار کی سو چکا زکه ابتدا کی استاپ پیدا کول وانه قادرم نو دوباره دم پیدا کول شم بلکہ ستا په شکل کتاب پیدا کول خو آسان خبره ده الله او عز په دې قادرم چې په بل شکل کې پیدا کړ یعنی ته انسان و او د حیوان په شکل کې را پورته دی کوم دویم دلیل عقلی دا او الله او ته وګ راغ فصل ته چې کومه کروندې کې د دین دا قسمه قسم دانی رزقنا باغات میوه تزر غنه یا کزمون زر غنه اون کیو درم دلیل عقلی داو چلاو یا غوبو تو گورا چمونگی دا وریزون نازلو دغا ترویو با چاگا مونگا پخپل قدرت کامل پورتا کی او صفامو کی او خوگی مزمک ترو ورولی نددی پراورول مونگا قادریو او کتاسو او کزا مونگ خوخوه نداد خوگوالی پزه مونگا ترویم گرزولشو دیده نو سلورم دلیل عقلی لے افرائیتم النار اللتی خبر را کئی تاسو ماتا پبارد اور حاغا کی تورون چتاسو بلوئی انتم انشاتم آیا تاسو پیدا کړی د شجرتها وند دی د دیور اغه ول تاسو پیدا کړی ام نحن المنشئون یا کمونگ یو پیدا کون کی. علماء تفسیر لکلی چه هر اونا کی اللہ دا اور ماده پیدا کری دغا وجه وی تاسو گو ریشین شه جدی بجلی اور سرو لگی ناغی کنورم بجلی سیوا کی. علماء لکلی فی کل شجر النار هر شنونا کی اللہ اور پیدا کری هر شنونا کی اللہ اور پیدا کری. خدوا بوٹی او عربو کی چغی کی دعا مونو په مقابله کې نور ډیر اور یو تبه مرخ وی او بل تبه عفار وی. ندی بدا سوکل چریوی پانه به روشو کولا او د بل سر بيدا سے رګڑاو کا نداغی ند اور یو شغله بروچت شو. خاص کر مسافر چې سفر وکول او د اور بلولو سے تنظیم بنو نو د یو بوټی شنا پانه به روشو کوله چغه ته به مرخ وي او د بلغي پانه سره به رګډاو ک چغه له به عفار وي. نو داغي په منس کې اور به پیدا شي لکه په خوا وخل کو دوه غټي او جنگولي داغي په منس کې اور به بلولو. نو رب العالمین وای دې شنو پانه ته وګوره چې دا د وګو نه ډکې دي او د پانی د شینوالی او د اوبو نه د ډکوالی او د اور په منځ کې منافات او تضاد ده. لیکن الله د دومره لوی قدرت خاون ده چې د یو متضاد شینا چې هغه شین ده او د اوبو نه ډک ده اور پیدا کول شي. نو هغه ذات لسه ګران دي چې د خاورو نه انسان پیدا او بیا به په قبر کې د خاورو سره خاوري کی او بیا به دوباره پیدا کی. افرائیتم النار اللتی تورون خبر را ترا کئی پا بارد اور آغا کی چی تاسوی بلوی. دشنی اونی پانی پا خپل منس کی رگڑاو کئی او داغین دا اور لمبرو چتشی. اانتم انشأتم شجرتها آیا تاسو پیدا کری دا دیدا اونا ام نحن المنشئون یا کمونگ پیدا کون کیو. نو کله چې د دې خبرې اقرار مشرکانو ته وی تاسو م کوي چاو د دوش نو پانو د مغلو د وجن داغه په منس کې د اور ماده پیدا کی. نو بیا خو پکار دې چې زما شکر ادا کوي زما قدرت منای او د مړو د دوباره پیدا کولو نه انکار نه کوي د مړو د دوباره پیدا کولو نه انکار نه کوي. د کافرو انکار د باس بادل موت نه عقیدتن او دنن زمانه د مسلمانان و عقیدتن خو اقرار ده چه مڑی بجوندی کی و عملن انکار ده. عملی انکار داده چه او سڑی دامنی چه قیامت شتا حساب کتاب شتا زبرا پورتکیگم اللہ تا ومخلو دریگم او بیام ده غید پار اس قسم تیاره نکی بلکه زندگی د خواهش مطابق تیره بده تا عملی انکار وی. پا عملی انکار سڑی اگر چه کافر کی گی نا او ده کامیابی گیم نا. یو د کافر و عقیدتن انکارو اغی د سرادو منن ندا خبر ورتا اسخ کاری داو دو ٹوکو او مسلمان تین عملی انکار کرے. اانتم انشأتم شجرتها آیا تاسو پیدا کری داوند دی اور ام نحن المنشئون یا کمونگا پیدا کون کیو. نحن مونگا جعلناها گر ظلم دی دا اور دا دنیا تذکرتن یاداش د اور د اخرت دا دنیوی اور د اخرت د اور یاداش ته جدی ته وګرا پدی کی سمره گرمائش ده ته چې د خواہشات او د خپل طبیعت په سروان ته د دې اور برداشت کولې شي. نو چې د دې برداشت نشي کولې نو د جهنم د اور سره برداشت وکړي. نو دا دنیوی اور تذکرتن یاداش ده د اور د اخرت. او دی بارا کی روایات راغلی چی دا دنیاوی اور دا اخیرت دا اور دا پارا اللہ یاداش را لے گلے. روایاتو کی راغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو یا قوم نارکم هذه التي توقدون جزء من سبعین جزء من نار جہنما وی ایزما قوم ستاسو دا اور چی دا تاسو بلوی دا یوی صد دا اویاو ایسو دا اور دا جہنم نا، یعنی دا دین آغا اویا درجی پا حرارت و گرمی کی سیوا دے. ستاسو دا اور ایزما قوم ایزما امت نبی علیہ السلام وی چی بلوئی دا یوی صد دا اویاو ایسو دا اور دا جہنم نا. قالو یا رسول اللہ ان کانت لکافیا، دا اللہ حبیب دا خوم پا گرمولو سوزولو کی کافی دا، دا اللہ حبیب ارتوی انہا قد ضربت بالبحر ضربتین او مرتین، دا اور پا دریاب او سمندر کی دو زلی والے شوے وینزلے شوے، زکا بنی آدم دا دین فیدالی او دیت نجدے کی دیشی کچر دا نوے شوے ندیور نجدے کی دے نشو او دا دین اس قسم فائدہ نشو آغستے، دا اس قسم فائدہ نشو آغستے. دارنگی مسند احمد کی دا حدیث دا سراغلے، دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نوئی ان نارکم هذه جزء من سبعین جزء من نار جہنم وضربت بالبحر مرتین ولولا ذلك ما جعل اللہ فیہا منفعتا لأحد. ویستاسو دا اور دای و ایسد دا اویا و ایسو دا اور دا جہنمنا او دا دو زلی پا دریاب کی وینزل شوی رے کچرے دا سے نوے او دے یعنی اویایم درجہ نوے او اللہ پا اور کی دو زلی وینزل نوے نو اچا دا پارا پا دے کی اس قسم فائدہ بنوا، اچا دا پارا پا دے کی اس قسم فائدہ بنوا. او حدیث پاک دا بخاری و مسلم شریف کی دا سراغلی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی حدیث مرفوع ہے والذی نفسی بیدیہ، صحابہ کرام وی دا اللہ حبیبا نبی علیہ السلام فرمائل چدا اور دا بنی آدم چدی بلی یوی صد دا اویاو ایسو دا اور دا جہنم ننو، صحابہ وی دا اللہ حبیبا دا خم کافی دا دا یوشی پا سوزولو کی دا غپ ختمولو کی، وی دی بانی غروال ورکڑ شوی دے اغا اور دا جہنم تا پا یو کم او یاو درجو سرا، او هر یو درجہ دا دی غنتی پا سوزولو کی دا نا او یا درجی سیوا دے. او دا دا مونگ دا دین دا علماء اصول لی چی دا دا او یاو لفظ پا عربی کی دا کسرت دا پار رازی، دا او یاو لفظ دا لیروالی دا پار رازی، یعنی او یا ندے سمر درجی سیوا دے، سمر درجی سیوا دے. رب العالمین فرمائی دا اور ما گر زولے دے تذکرتن یاداش، نحنو جعلناها منگ گر زولے دے دا اور دا دنیا تذکرتن یاداش دا اور دا اخیرت ومتاعن، او دی کی فائدہ دا للمقوین دا پار دا مسافر، مقوین یو معنو مسافرین، مسافر روانی دا اور بلولو سنی نو زر زر دا غونو پانے روشو کئی وا پخپل منس کی رگڑاو کی او دا غین اور پیدا شی. او مقوین پا مانا دا جائعینم دا اگلوئی، یو سڑے او گشوئے دا ناغذان دا پار خوراک تیاری زر زر اور بل کی. نحنو جعلناها منگ گرزول دا اور تذکرتن یاداش دا اور دا اخیرت ومتاعن، او دے کی فائدہ دا للمقوین دا پارا دا مسافرو، او دا مقوین یو ماناوا دا پارا دا اگو چکم خلقو گی شوی وی. فسبح نو پاکو گنا، فسبح بسم ربک پاکو گنا نم دخپل رب العظویم چلوی دے، او دا امری نو دا سیاتونو سر مستحبی چی سڑے دی وی سبحان ربی العظویم، نو دا مزنبار دا سے آیاتونو سر سبحان ربی العظیم سڑے ہوئی، نوافلو کی کمس کی موئی چی سبحان ربی العظیم نگنجائشتا. فسبح بسم ربک العظیم پاکو گنا نم دخپل رب چلوئی دے. او کل چی دا آیات نازل شنو نبی علیہ السلام اگر زوئی دا پخپل رکو کی، دا پرکو کی چی توی سبحان ربی العظیم نگر دی آیات بانے عمل را گئے. علماء لیکلی یو دو رکات مس چکے نو پسم رسونو آیاتونو سم رسونو احادیث و عمل را رہے، یو دو رکات مسجد کے نو سمر اوامر دا اللہ دے امنل پاغے کے گورچ سبحان ربی العظیم رکوع کی ہوئے پدی آیات بانے عمل راوے پاکو گن نم دخپل رب چلوئے دے سبحان ربی العظیم پاک دے رب زما چلوئے دے رکوع کی دغا مانے و ادائی و دعا دا گور دین علاوہ نور ڈیر دعا گانے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رکوع کی ویلی ندا اللہ بندگانو اغز دکول پکار رہی دا اللہ دا حبیب دا ار دعا چکم خیر و برکات تینو آخو پابلے کی نہیں طول خیر و برکات با علی حاصلی گی چاگتول دعا گانے سڑیز دکی نو دا سبحان ربی العظیم پزے نبی علیہ السلام نور دعا گانے مویلی کلے ویلی سبوح قدوس رب الملائکت والروح کلے ویلی سبحان ذل جبروت والملکوت والقبریاء والعزمہ کلے ویلی سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی مختلف قسم دعا گانی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کی ویلی دا زمگو استاسو آسان تیا دا پارا غم مگ نزدکو الفاظ مو اکثر غلط وی آسان وچ سبحان ربی العظیم لینے لاون نوریم سڑے زدکی او پا نوافل و سنتو کی اغوی فرضو کم کلے دا غنور دعا گانی وی و امام تا پکاری چی دے دا خلقو خیال ساتی دا سی موضوع گد نکی یو خدا سی وی جباز خلق دا سرا دا دی زینک دری سلور میل مزل کئی یا پٹی لیزی یا ٹھول دکان کی ناسی تنگی گینا بای سلے خوصی جماعت کی تنگی یو دا سی وی چی دمر خیرت سڑے اگد کی چی حقیقت کی غو گد وی او خلق پی تنگ شنو دا گناہ دا نبی علیہ السلام فرمائی لی زان لچی موس کوئی سمر چو گد کوئی نو کوئی زان لچی موس کوئی نو سمر چو گد ویستا خوخ دا لیکن کله چې امامتی کې نو تاسو بیمار بو ولاړی بوډا بو ولاړی د دې ټولو خیال وساتي د دې ټولو خیال وساتي دا سیموز بنوګ دې چې راغی د وجنی او بیمار او سپینګری ته تکلیف ورسی دا هر چا خیال وکې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په امت دمر شفقت چې دا هر چا خیال وساتو او کله به یو صورت وګت شروع کړو لیکن معشومان او بجڑا شروع کا آغا د خیر او دارنگی د ایمان او د تقوا نه ډک خلکو نو زنانه به مستره د رسو صفونو کې بولاړې نو کله به معشوم جڑا شروع کا د الله د حبیب وی ما اراده لرلې چې دا صورت به ختمو لیکن د معشوم جڑا وا او رمزوام چې د مور لبه نا کلارې نو غا صورت مختصر کا صورت سکم مختصر کا نو د مقتدیانو خیال ساتل پکار دی چدا سے اندازی سرلی وی لکه پای سره خوشی جماعت کې تنگ نه نه اوس علاج نشتا خو یو داد چې حقیقت کې تا دمر زیات وی چې هغه په تنگ شو نو د حالات او خیال ساتل پکار دی نو رب العالمین فرمایي و متاع للمقوین دا اور سامان دے للمقوین د پاره دس د پاره د مسافرو ا دې کې ابن کثیر یو روایت هم ذکر کړی چې مسلمانان په دریو سیزونو کې شریک لري یو اور دے تانک سو کور غواڑی نستا اور لپیس تکلیف رس دویم واخدی مشترکا او دویم بودی ندام نکول ندی پکار او کل گورا باز اوقاتو کی دا شیوی جبائی سڑے پا مشترکا او بوبان قبضو کی مشترکا او بوبان قبضو کی منگ تا مسلم شریف کیا غرض حدیث تیر شو چی سو کسان نی چی اللہ بائی تا در رحمت پا نظر نگوری خبری بور سره نه کوي یو دردناک سزا ورته تیار کړي یو غسړی چې سیوایو به بندې کړي سیوایو به بندې کړي نور مسلمانانو تاغ نور پریږي ستاد خپل ضرورت مطابق وبدي نو په نور مسلمانانو سره پریشانی راوړي دا غسړی نه الله خپل رحمت بند کی چې د په اختیار کې دغه دي لکه د ملک باز خلک په وو باندې قبضیو کې نور مسلمانان پریشان دي اغله د سکولو نه دی په پټه وبکړي نو سباب دے کم استرگوانے اللہ سر ملاوی نو دباز خبر و خیال ساتل پکار دی دا اللہ حبیب فرمائی لی مسلم شریف حدیث تے سو خلق دی چی اللہ دا رحمت پا نظر بور لنگوری خبر بور سر نکی دردناک سزے والا تیار کری یو پا کیا غم دے چی دے سیوائیو با دخل کو نبن دے دے سکی سیوائیو با دخل کو نبن دے دلتے ہم دا حدیث ذکر کرے چی دری سیزون دی چی تالا نقصان نرسیولے بندے یو بودی یو واخدی او بل اور دے دا حدیث ذکر کرے نو تانا سیوا او بودی دا غی بندول دا سشے دے دا گناہ کبیرہ دا او دو بود ورکول سور الوی اجر و ثواب دے دو بود ورکول سور الوی اجر و ثواب دے فسبح باسم ربک العظیم پاک وګڼا نم د خپل رب العظیم چلوئ دے فلا دارنګ نه دا بعض مفسرین ویلی چې الله زائد دا زائد دا معنی زائد هغه وی چې دا هغه معنی نی خو بعض ویلی نه دا نفی کوي فلا دارنګ نه دا لکه سرنګ چې ستاسو خیال او ګمان دے اقسم قسم خرم الله و عزت بمواقع النجوم بمواقع النجوم مواقع وی زایونو د غروب تا او زایونو د غرزیدو تا مواقع په معنا د سره مغارب او په معنا مواقع په معنا د سقوط ته اقسم قسم خرم بمواقع النجوم فزید پریوتو او د ډوبېدو د ستورو چکم زه کې د استوري ډوبېږي او کم زه کې د غرزېږي نګورا یو د ستورو سوي د شپې ستوري سرګن شي کله چې د سبا رڼا را سرګندېږي نو داسې شي دا ډوب شي نو د دې دا را سرګندې د لو ډوبې دل دا د انسانانو د پیدا کولو د دې د فنا کولو بیا د پیدا کولو یو دلیل دی ته وګورا د شپې اسمان الله د ستورو نډک نو بیا درځي پاغي فنا راولي او ځنې ستوري حرکت کوي او روان وی او بیا ډوب شي نو کم ذات چې پدی قادر دی چې ستوري سرګندول او ډوبول شي هغه ذات د مړو په ژوندۍ کولو مقادر دی دیم دا چې د ستورو دا نظام دی نور را روان دی راخی جو ډوبېږي سپوږمۍ راخی جی وړکیږي او کمیږي ستوري حرکت کوي نو دا د دې خبرې دلیل نه دی چې یو غیبی قوت او طاقت شته چې پدی دمر عالم کې انقلابات روز دي نو اغا ذات چی پا دمر انقلابات و راوستو پا دی عالم کی قادر دے چی نور سمرلوی مخلوق دے چی کافر او دہریم منی سپگمئی سمرلوی مخلوق دے دستور و سا عجیب نظام دے او پا خپل خپل مدار کی یو غیبی قوت دا چلی نو کم ذات چی دمر مخلوقات و پا چلول و قادر دے اغا ذات تا انسان پیدا کل سگران دے فلا اقسم بمواقع النجوم نو مواقع یو مانوا زایونه د ډوبېدو او زایونه درا غرزېدو امام قتاده او حسن بصری رحمت الله علیه وای چې مواقع کی وقوع په معنا د سکوت او د غروب دا نو دی پورې الله دا قسم خاص کو زکه د ډوبېدو په وخت کې لما فی غروبها من زوال اثرها د ډوبېدو په وخت کې ګوره دا معلومه شي د ستورو اثر ختم شو او د ډوبېدو په وخت کې د دې خبرې دلیل لې علا وجود مؤثر دائم لا يتغير چې یو ذات شته چې هغه مؤثر دی په عالم کې همیشه دی او دا هغه په نظام کې سفرک ناراضي ځکه حضرت ابراهيم عليه السلام چې د مشرکان وړاندې دلائل پیش کول سوره انعام کې تیر دي نو نور وکړو مشرکان ته ویدارب کې دي نو چې فنا شو ویدا خو مې رب نشي کېږي سبک مې ولیدا نو چې کله فنا شوې دا زما رب نکیشي کې دی اخر کې وی لا احب الافلی فنا چې پی راضی نو هغه زما رب نشي کېږي او باز ویلو د مواقع النجوم نه مراد پرز د قیامت دستور را غرزیدلی پرز د قیامت با الله د دستور را غرزیدل کوي اذن نجوم قدرت او کله وی وی اذن نجوم و اذن کواکب تسرت دا ټول ستوري برو دړيږي دارنگ ندا قسم می دیوی بی مواقع النجوم پاغذ درا دوڑی دو دستورو چه پرز دا قیامت بدا ستوری اللہ رو دوڑی او بازی بی مواقع النجوم دا مقصدم ذکر کرو چه اغا شیطانان دا ملائکو خبرو تغوک کی دی او ستور ور پسی راش اغزایو نا دا واقع کی دو دستورو او بازی بی چه نجوم نمراد دیده کی نجوم القرآن دی قرآن پاک گورا دو طریقو سره نازل شوه یو زل اللہ رب العزت دلوح محفوظ نا اسمان د دنیا تا غن قرآن پاک پشپد لیلت القدر کے نازل او بیا د اسمان د دنیا نا د دروشت و کالو پا عمر کی د موقع مناسب لگ لگ اللہ پا نبی علیہ السلام را لے گلو ابن عباس رضی اللہ عنہ یو قول دارے اللہ و ادارنگی ندا قسم می دیوی بی مواقع النجوم او مواقع نمراد اوقات تی با اوقات قاتد نزول لقرآن وَإِنَّهُ بِشَكَدَا لَقَسَمٌ خَامَخَا قَسَمْ دِ لَوْ تَعْلَمُونَ كَتَاسُ پُوِيگَي عَزْوِيم لُوِي دا عزویم دا قسم دا پار صفت دے لَوْ تَعْلَمُونَ پَمَنْدْ کی جملہ مُعْتَرِزَا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ او بِشَكَدَا خَامَخَا قَسَمْ دِ لَوْ تَعْلَمُونَ كَتَاسُ پُوِيگَي عَزْوِيم لُوِي قسم دے انہو بیشک دا پتاسو چی لستے شی انہو کی ضمیر دغ کتاب لستلی شوی تراجے دے انہو بیشک دا لقرآن کریم خامخا قرآن پاک دے عزت من فی کتاب مکنون او دے دا پا کتاب کی مکنون چی اغا محفوظ ساتلے شوی دے اغی تر چالاس نرسی گی سیوا دا ملائک مقربنا نو کتاب مکنون یو معنی و لوح محفوظ فی کتاب دا قرآن پاک پاغا کتاب کے دے مکنون چی آغا محفوظ دے دا چا لاس و رسینا غیت لوح محفوظ وے یا فی کتاب دا قرآن پاک پاغا کتاب کے دے مکنون چی آغا محفوظ ساتلے شوے دے دا رد و بدل با قرآن چی کمی خبری کری نو پائے کی رد و بدل رز دا ماضی کمی خبری چی ذکر کری نو آغا حقیقت دے او دا استقبال او دا زمانی راتن کی بارکی چی سویلی نو آغی کی رد و بدل نرز نو مکنون معنی محفوظ دے تغیر او تبدل دا قرآن پا خبرو کی نرز فی کتاب مکنون دا دے پا آغا کتاب کی چی محفوظ سات لے شوی دے پا آغی کی تغیر نرازی پا آغی کی تبدل نرازی لا یمسوہو الا المتوہرون چونکہ گورا دے کتاب مکنون دو مانا گانے وی یو لوح محفوظ دویم قرآن نو پاغ اعتبار بانے دے لا یمسو الا المطہرون گنے مانا گانے دے لا یمسو لاس نلگوی ددغی لوح محفوظ سرا الا المطہرون مگر پاکان ملائک لوح محفوظ تائی والرسی دبل چالاس نور رس لا یمسو الا المطہرون اباد علماء لکھنی امس دے دے کی دا علم او دا فهم نا مراد دے دا قرآن قرآن بان عمل دا قرآن فهم دا قرآن علم ننسب کی مگر پاکان ہوتا چی اگر کی توحید دے اگر کی ایمان دے اگر کی غرور او تکبر نشتا زکر دا قرآن دا علوم دا حصول دا پارس شرطو ندے قرآن پاک ویلیو سور اعراف کتا سلطیر دی اللہ وی سا اصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض زر دے چیز بواڑوم د فهم د خپل آیاتونو ناغه خلق چې پاغی کی غرور او تکبر دے نګره چې پچا کی شرک وی پچا کی بدعت وی پچا کی نور د دنیا ناجیز محبتونه د قران صحیح علوم الله داغه پسینه کې نه کړي تدید علوم د پارا شر داله چې سینه بپا کړي او که سینه کې نقصان وی نو کم مقصد د کتاب الله چې دے داغه تا نور دن نکی ادی وجن باز علماء دام لکری چی دا قرآن پاک دا پاردا شرط دا بیادی گی غسینہ کی بای دا چاپی چی ایمان ہوئی او سو کی چی نمانی باز علماء شیگان لویلیو کنا چی تاسو آئی من قرآن منو قرآن تا غلط ہوا آئی تاسو یو حافظ پیش کر بگئی پہ حبر بار نو یو حافظ اگا خلق نشی پیش کولے چی سو کوئی جدا کتاب صحیح کتاب نرے لا یمسوہو الا المتوہرون او یو معنا دا آیات کریمی داوا چی دے دے کی نفی دا خو معنی دا نحی دا یعنی خبر دے معنی دے انشاء دا ندی مسکی قرآن لرم مگر پاکان یعنی بیو دا سبسو قرآن تا لاس نوڑی یو سڑے با پحالت دا جنابت کی قرآن تا لاس نوڑی کناری ندے کزنان دے چی دے دا وڑو لیو بیو دا سو نپاک نی نو قرآن را غستل ورطس دی حرام دی نبی علیہ السلام فرمائی لی قرآن تا بلاس نوڑی مگر پاکان خلق دارنگی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منع کردی چی مسلمانان کا جہاد تزی او خطروی نو دو دشمن زمکی لقرآن دی نوڑی چی تا قرآن تا غلاس ورنڑی بیزتی و بی حرمتی و لکی دا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دی ایمان بارک را دی چی کل دے دا خور کور تا ورغی او اغی وال تا کولی اکل اغی سر اللہ دا دو کیفیت بدل کو نو دو لیمان را کئی دا تا سسل استر نخور ورتوینا ته په حالت د شرک کې ته په حالت د پلیتۍ کې قران ته په پاکان لاس وړي کته دا لستل غواړي نو به غسل وکړه نو عمر رضی الله تعالی عنہ غسل کو د قران غا اورا کو پانی ور کی غول است اللہ کیفیت بدل اورا غ ایمان راڑ نو لا یمسه الا المطهرون لاس بن لگئی د قران سرا مگر پاکان پاک خلق چې دې نبی او د سین غره یو بیو د س قران لستلی نبی او د س تلاوت جائز ده په حالت د جنابت او د بیماری کې زنانه د قران لستل حرام دي او که بیو د سې کې سو پیا د قران للی ندا ورته جائز دي یو قران راغستلی پلاسو کې نبی او د س قران راغستل حرام دي او ناروا دي کې آیات کریمه کې الله رب العزت فرمایلی وو انه لقران